Și rezua, și rătrăpa tăța. Siu, bambino, și cu mică răpășcun. Îi zot și emnezir, eu și muhanon. E și merabez, eu și mescanin. U sebe me zauja, e de un studiu prânson. La mică Mohamed de Japoi, e de un usahbi. هدي مع الشمل يدير يحيى طيرو صعبي ما يسرو هدي خويا مرابا هيا ديرها طيرو صيرها Yeah. Slyši. Albrion, a je ti rejšek.